Trójka budzi. Minęła godzina piąta. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Zaczynamy drugą godzinę naszego porannego spotkania. Ja się nazywam Justyna Grabasz i potowarzyszę Państwu porankowo jeszcze do godziny szóstej. We'll be right back. Ania Rusowicz, Paulina Przybysz i Przebudzenie. To tak na rozpoczęcie tej drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. A ja mam dla Państwa kolejną część kalendarium. I tym razem zaczynamy od roku 1833. Wtedy Teatr Wielki w Warszawie zainaugurował działalność. Budynek teatru zaprojektował Antoni Corazzi. Pierwszymi wystawionymi sztukami były Cyrulik Sewilski, Rossiniego i balet Zabawa Tancerska Karola Kurpińskiego. A jeśli mowa o miejscach związanych z kulturą, to w roku 1928 powstało jeszcze jedno takie miejsce. Wtedy rozporządzeniem prezydenta RP powołano Bibliotekę Narodową w Warszawie. Na zbiory przeznaczona została część nowo wybudowanego gmachu Biblioteki Wyższej Szkoły Handlowej, obecnie Szkoły Głównej Handlowej, w którym Biblioteka Narodowa rozpoczęła działalność w 1930 roku. I przechodzimy do roku 1931. Wtedy SS Niemen jako pierwszy polski statek handlowy pod dowództwem kapitana Leona Rusieckiego przepłynął Równik. Statek płynął z portugalskiej Madery do jednego z portów Ameryki Południowej. Wcześniej Równik przepłynął jedynie żaglowiec szkolny Lwów. No i proszę Państwa, dwie daty urodzinowe. Jedna z nich zapowiadana w pierwszej części kalendarium. W 1929 roku urodził się Zdzisław Beksiński. Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, fotograf, rzeźbiarz z wykształcenia architekt. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Historycznego w Sanoku. Jako jedyny Europejczyk ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. Zmarł 21 lutego 2005 roku. No i proszę Państwa, mam jeszcze jedną urodzinową datę. W 1955 roku urodził się Steve Jobs, amerykański przedsiębiorca, informatyk pochodzenia syryjskiego, jeden z trzech założycieli, były prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej Apple. Zmarł 5 października 2011 roku. No i na koniec, rok 1981. Wtedy w Londynie ogłoszono zaręczyny księcia Karola i Diany Spencer. Ich ślub 29 lipca 81 roku w katedrze Świętego Pawła w Londynie stał się międzynarodowym wydarzeniem społecznym, określanym jako ślub stulecia. Niestety w 1996 roku książę i księżna Walii ogłosili, że się rozwodzą. Rok później Diana odniosła poważne obrażenia w wypadku samochodowym w Paryżu i zmarła w szpitalu. Do czasu rozwodu była jednym z najpopularniejszych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Zasłynęła działalnością dobroczynną i charytatywną oraz zamiłowaniem do mody, które przyniosły jej przydomki księżnej ludu oraz ikony mody. The Sacred Souls i It's Our Love. Romantyczny klimat, idealny na dzisiejszy dzień niespodziewanego Ceusa. Przed godziną piątą mówiłam parę słów o twórczości Ewy Bem, która obchodziła wczoraj urodziny. I obiecałam Państwu, że jeszcze coś z jej twórczości się dzisiaj pojawi. Mieliśmy już twórczość solową, fantastyczny duet z Andrzejem Zauchą. No to teraz pora jeszcze na zespół Bem i Beck i utwór Sprzedaj mnie wiatrowi. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tym górze, w górze drzwi. Cóż więc mam radzić ci? Widzisz sam, że nam sobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Radzić ci. Sprzedaj mi wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrą lecieć w świat. Niebo się różowi biega, a ja z nim. Responsibility. Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cans of madness to the neighborhood, little ghetto boy? You already know how rough life can be, 'cause you've seen much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He robbed at the grocery store. Don't you know that was a sad, sad old day? All of your young life you've seen such misery and pain. The world is a cruel place and it ain't gonna change. You're so young and you've got so far to go. But I don't think you'll reach your goal, young man, and you're by the moving board. Little Ghetto Boy i Donny Hathaway. Fantastyczny głos, niesamowita charyzma i niestety tragiczna historia. Hathaway przez wiele lat zmagał się z depresją i zginął w wieku 33 lat. Udało mu się jednak nagrać kilka fantastycznych albumów. Everything is Everything, Extinction of Man, czy stworzony wraz z Robertą Flack album Roberta Flack and the Donny Hathaway singlem Where is the Love, który okazał się prawdziwym hitem. No to może posłuchajmy jednego z utworów z tej fantastycznej płyty. You Are My Heaven. I woke this morning that I would find heaven by my side. And there you were, you angel, heaven in the morning, laying in my arms and in my life. Yeah. Jeden z duetów doskonałych, fantastycznie ze sobą współbrzmiących. Donny Hathaway i Roberta Flack. No i tak sobie pomyślałam, że skoro już jesteśmy przy Robercie Flack, to podzielę się z Państwem pewnym rarytasem, można powiedzieć. Choć ci z Państwa, którzy słuchają audycji, czy już Państwo słyszeli, już mieli okazję ten utwór usłyszeć. Otóż w połowie lutego Roberta Flack podzieliła się ze światem niepublikowanym wcześniej nagraniem, coverem utworu What's Going On z repertuaru Marvina Gaye'a. No i powiem Państwu, że jest klimat. Zresztą proszę posłuchać. One, two, three, four. Far too many of you die. You know we got to find a way to bring some love in here today. Mother, mother, we don't need to escalate. War is not the answer, and only love. Brutality, talk to me, you will see, talk to me, said talk to me, and you will see, what's going on, what's going on, what's going on. Roberta Flack w dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Można powiedzieć, że muzyczna nowość, bo to wcześniej niepublikowany utwór, choć nagrany wiele lat temu. A tak a propos nowości, z przyjemnością podzielę się z Państwem jeszcze jedną nowością wydawniczą i tym razem będzie to część nowości płytowej. Albumu Terra Firma, Tash Sultany, który ukazał się w zeszły piątek. Niesamowicie klimatyczny album, pięknie zaśpiewany, bardzo przemyślany, więc nic, tylko słuchać. Pretty Lady. Pretty lady, where you going so fast? Try to make a moment last. Oh, come and take my hand, why don't you? You and I did. See, you see. Taż Sultana za nami, a ja przygotowałam dla Państwa krótkie kalendarium muzyczne. I na początek rok 1933, wtedy urodził się David Newman, saksofonista amerykański. Od 1954 roku grał z T-Bone Walkerem, później przez 10 lat towarzyszył Rayowi Charlesowi. W końcu David założył własną grupę jazzową, nadal nagrywał również jako muzyk sesyjny, między innymi z Joe Cockerem, Neville Brothers czy B.B. Kingiem. 24 lutego na świat przyszedł także Colin Farley, basista grupy Cutting Crew, a był to rok 1959. A rok 1982 to sukces Johna Lennona. 24 lutego jego album Double Fantasy został uhonorowany Grammy jako album roku, a piosenka Bette Davis Eyes wykonywana przez Kim Carnes zdobyła wtedy tytuł utworu roku 1981. Dalej mam dla Państwa wydarzenie nie do końca muzyczne, choć z muzykami związane. 24 lutego 1992 roku na Hawajach odbył się ślub Kurta Cobaina, lidera Nirwany, z Courtney Love z zespołu Hole. Ceremonia ślubna odbyła się na plaży, a fenomenem ślubu okazał się ubiór Kurta, ponieważ podobno Cobain pojawił się na uroczystości w zielonej piżamie. No, co kto lubi. No i na koniec mam dla Państwa jeszcze jedną datę urodzinową i będzie też piosenka. W roku 1947 w Kalifornii urodził się Lonnie Turner, basista zespołów Terry and the Pirates i Steve Miller Band, którego był również współzałożycielem. No to posłuchajmy. Steve Miller Band. Stops, nobody knows. Every Abrakadabra. Jakoś wyjątkowo wiele miłych wspomnień wywołuje we mnie ten utwór. To oczywiście grupa Steve Miller Band z basistą Lonnie Turnerem, który gdyby żył, obchodziłby dziś 74. urodziny. A tak jeszcze wracając do urodzin, w roku 1955 w Krakowie urodziła się Martyna Jakubowicz, wokalistka, której szczyt popularności przypadł na początek lat 80. XX wieku. No i pewnie już się Państwo domyślają, co się teraz urodzinowo na trójkowej antenie pojawi. Pani Martynie życzymy 100 lat i słuchamy. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Obudziłam się później niż zwykle, stałam z łóżka, w radio była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. Thank you. No i zrobiła niesamowity klimat. Martyna Jakubowicz. Zbliżamy się, proszę Państwa, powoli do godziny 6, ale jeszcze niedużą chwilę mamy, a ja sobie zdałam sprawę, że jeszcze dzisiaj nie było Stevie'ego Wondera, a środowy poranek bez Stevie'ego się nie liczy, więc spróbuję go tu jeszcze dzisiaj wcisnąć. I na dziś wybrałam utwór z płyty Hotter Than July, skoro taki ciepły dzień dzisiaj nam się szykuje. Cash in Your Face. Stevie Wonder, czyli środowa, porankowa tradycja. No i niestety, mili Państwo, dzisiejsza audycja dobiega końca, więc ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję serdecznie za Państwa obecność. To była audycja Trójka Budzi. Ja się nazywam Justyna Grabasz i słyszymy się za tydzień. Chyba, że mają Państwo ochotę włączyć radio również w poniedziałkowy wieczór, to ja oczywiście zapraszam na audycję, czy już Państwo słyszeli. A na koniec kultowa ekipa Arrested Development i ich People Every Day. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia.